Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Φάρμα των ζώων με τον Φάρμα Καμιλαλή και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και τη Λαυρινή Θωμά. Στο ρόλο του κτηνιάδρου που δεν είναι πρίτανης. Δεν περιμένατε τέτοια αρχή. Μίλες πρίτανης, δεν είναι καλημέρα. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι κτηνίαδρος, ήταν συγχυτητής μου. Α, ναι. Βέβαια. Okay. Δαπιτάκι. Να το χαιρόμαστε. Φαίνεται ότι πήρε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί πέρα, την αντέγραψε, την έκανε ανακοίνωση. Και πού να ξέρει αυτός. Πού να ξέρει αυτός. Μην αρχίσουμε. Με τα σέβη μας στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε και σαν. Την alma mater μας, έτσι δεν λένε. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Εσύ δεν είσαι από Θεσσαλονίκη. Όχι. Κωνσταντίνε, τι νέα. Α, λοιπόν. Είπαμε, εμείς είμαστε τώρα πιο ήρεμοι. Α, ωραία. Λοιπόν. Γενικά είμαστε σε μια πολύ μεγάλη ένταση. Χορεύουμε, τραγουδάμε. Ναι. Σκεφτόμαστε ότι σε ένα πιθανό κελί κάποια στιγμή δεν θα έχουμε πάρα πολύ χώρο. Επομένως. Του Σουν, θα το λέμε αυτό. Όχι, νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, τι έγινε, έχουμε χούντα, απάντα λίγο. Ρε παιδιά, θυμάστε κάτι τύπους που λέγανε να μην τη λέμε χούντα και να μην τη λέμε χούντα και δεν είναι το ίδιο και το θυμάστε αυτό. Ήθελα να ξέρω πού είναι, πού κρύβονται. Πού κρύβονται όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που τα λέγανε αυτά και τους λέγαμε, παιδιά, δεν πάει καλά το πράγμα. Όχι, μην τη λέτε χούντα, αφού δεν έχουμε πυροβολούς στον δρόμο. Πραγματικά ρε παιδιά, ήθελα να ξέρω πού κρύβονται όλοι αυτή τη στιγμή, καθώς συμβαίνουν όλα αυτά. Και λέγανε όχι, αφού δεν μας τρυπάνε με Black & Decker το κρανίο στην άκρη της ασφάλτου, δεν είναι χούντα. Γιατί με φοβάμαι, το chat λέει ότι φοβάμαι τον κύριο Καμίλαλη για τους λόγους της προηγούμενης εκπομπής. Τι έλεγε πριν ο άλλος? Λοιπόν, με βριζέ. Με τη σειρά παιδιά, με τη σειρά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι φοβούμε πως έχουμε μια σταδιακή αλλαγή. Όπα, κάτσε ρε Πουλή, εσύ δεν έλεγες να μην τη λέμε χούντα. Καμία σχέση. Καμία σχέση, Αναστάση. Κάνει. Ποτέ σε καμία. Όχι, το αντίθετο εμέσως έλεγα. Δεν θα διαστρέφετε την πραγματικότητα με fake news. Πώς το πάω. Πολύ, για υπουργό συνέδριο. Δεν έγινε ποτέ. Τι, εγώ, όχι. Τέλος πάντων. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Νομίζω ότι έχουμε μια σταδιακή αλλαγή πολιτεύματος. Σταδιακή τη βλέπεις εσύ. Λαβρίνη, τι θες τώρα, θες όλα από την αρχή? Στο λέμε τόσο καιρό. Ναι. Δεν είχατε δίκιο, έχετε δίκιο σιγά σιγά. Καλά, εντάξει, ναι. Κάπως έτσι ισχύει αυτό, αρχίζει ισχύει αυτό με τις προφητείες. Κατάλαβες, το λέει κάποιος ένα χρόνο πριν, το καταλαβαίνεις εσύ ένα χρόνο μετά, το λες προφήτη. Ισχύει αυτό, ότι μετά δεν έχει σημασία, αυτό τότε δεν ήτανε. Ίσα-ίσα πάει και ανάποδα. Για πες ρε Θάνο. Δηλαδή τώρα, όταν ο άλλος φώναζε χούντα πριν κανένα εξάμηνο, τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν θα φωνάξει χουντάρα. Τι επιχείρημα είναι αυτό ρε Θάνο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Λαμπρινή βγάζει φωτιά σε κομμάτια. Το Μαξί μου ανακούει, είμαι ελεύθερος γενικά, μπορώ να πιάσω δεύτερη δουλειά. Έχετε κάποιες δυσκολίες τελευταία? Ναι, το γραφείο τύπου έχει πρόβλημα το Σαββατοκύριακο. Είμαι εδώ. Ο Νίκος Ρωμανός δεν. Ο Ρωμανός ήταν το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται μονίμως για ύφος Νίκο Ρωμανού. Αθλειότητα, τελείως χάλια. Εγώ γέλαγα στην πρώτη φορά, γέλαζα τόσο. Λοιπόν, να σας πω. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ταυτοχρόνως κινήσεις σε μερικά πολύ κρίσιμα επίπεδα στην κοινωνία. Εγώ έγραψα κάπως ντροπαλά στην αρχή, γιατί δεν είμαι τόσο πονηρός, οπότε το έγραψα με μια σχετική συστολή, αν έχω δίκιο. Μετά το το πήρα από μένα δηλαδή, αλλά ουσιαστικά μέχρι το βράδυ όλος ο κόσμος έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει αυτή τη στιγμή να πεθάνει ο Κουφοντίνας, αρνούμενη να ικανοποιήσει το δίκαιο και σύνομο αίτημά του, διότι αυτό θα ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή η μοναδική ελπίδα της να φύγει η συζήτηση από τον Λιγνάδη, που ο Λιγνάδης είναι ένα πρόσωπο που αυτή τη στιγμή κάνει πάρα πολύ κακό στη Νέα Δημοκρατία και είναι ένα θέμα που δεν μαζεύεται. Δεν μαζεύεται γιατί έχει ουρά. Συνεχώς βγαίνουν στην δημοσιότητα περισσότερα πράγματα και οι προσπάθειες εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για αντιπερισπασμό είναι όλες πάρα πολύ αδέξιες, στα όρια της κωμωδίας. Δεν πιστεύεις ότι είναι ένα σχέδιο εναντίον της Λίνας Μενδώνη και του, ναι, Δημήτρη Λιγνάδη, ναι, γιατί η Λίνα Μενδώνη είναι υπέρ των επενδύσεων, ναι, και άλλα κέντρα, σκοτεινά κέντρα, ναι, επιχειρηματικά, ναι, ναι, συμφέροντα που φαντάζομαι φτάνουν πάνω από το Λάτσι, δεν ξέρω που πάνε, ναι, διαγαλαξιακά ας πούμε, την εχθρεύονται γι' αυτό και έχουν στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη. Είναι βέβαιο. Και εμείς τι κάνουμε εδώ, πάλι είναι σαν την πόδια πουτάνα, δεν μας πληρώνει κανένας για να τα γράφουμε αυτά που γράφουμε. Ναι, ακριβώς έτσι. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πότε κανείς λέει αυτά που πιστεύει, οπότε υποθέτουν ότι όποιος λέει κάτι είναι τα Syriza site που έλεγες και εσύ. Ναι, έτσι λοιπόν, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι, έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ, ότι επειδή προφανώς δεν έχουν κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι φανερό. Δηλαδή, όσο το συζητάμε και το συζητάμε και με γιατρούς, δεν είναι μόνο σε αυτή τη φάση που διακινδυνεύει, που κινδυνεύει η ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα. Όταν περνάει ένας απεργός πείνας την 20η μέρα χονδρικά, ήδη εδώ και εβδομάδες, είναι μια ρουλέτα. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να έχεις την εμπιστοσύνη ότι ο άλλος θα παραμείνει ζωντανός μέχρι την τάδε μέρα που τότε σταματάνε οι λειτουργίες. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε νοσοκομείο, είναι στην εντατική, είναι με τρομερά εξασθενημένος. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Αυτό το μοιραίο για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν ένα θείο δώρο αυτή τη στιγμή, διότι προφανώς για τη ζωή του Κουφοντίνα δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, θα χαίρονταν να τον δουν νεκρό και επίσης. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να παίξουν σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό για εκείνους. Γιατί θα είναι ένα περιβάλλον εμφυλιοπολεμικό, όπως έγραψε ο φίλος Ελισέος Βλάχος. Δηλαδή θα τους δώσει τη δυνατότητα να πούν ότι είναι από τη μια μεριά οι υποστηρικτές της τρομοκρατίας και από την άλλη μεριά εμείς οι υποστηρικτές του νόμου και της τάξης. Αυτό έχει προετοιμαστεί με τρόπους οι οποίοι είναι όντως ανατριχιαστικοί. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή καταστέλουν με απίστευτη βία συγκεντρώσεις ελάχιστων δεκάδων ανθρώπων, mm-hmm, χωρίς κανένα απολύτως νομικό πρόσχημα, κανένα τίποτα, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τους νομικούς τύπους, τίποτα. Όπως συνέβη, για μένα είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ήταν η περίπτωση Ινδαρέ, ήταν η περίπτωση κατά την οποία το, όχι απλώς το μηδιακό σύστημα, αλλά ο ίδιος ο υπουργός είπε στην αστυνομία ότι έχετε μια λευκή επιταγή από εμένα. Έχετε την απόλυτη ελευθερία να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Θέλετε να σπάτε τα κεφάλια των γειτόνων καταλήψεων. Έχετε το ελεύθερο να το κάνετε. Ούτε τότε δεν θα λογοδοτήσετε. Οπότε όταν λες σε μια αστυνομία που είναι στην κατάσταση που είναι, που πιάνει ο άλλος το βαρουφάκι και του λέει στα αρχίδια μου ποιος θα σε γαμίσω και το λέει σε έναν πρόεδρο κόμματος που προφανώς τον ξέρει, αλλά δεν έχει πρόβλημα, δεν διστάζει να το πει. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να το πει. Σακοράφα δέχτηκε πάλι επίθεση της προάλλης. Σακοράφα δέχτηκε. Δεύτερη φορά, γιατί τους είχαν αποκλείσει και στις 14. Σύμφωνοι. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό, όταν το κάνει ο άλλος, το κάνει διότι νιώθει ότι δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσει σε κανέναν. Λοιπόν, και στη συνέχεια καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει από τη μια μεριά το σκάνδαλο Λιγνάδη, το οποίο δεν τελειώνει. Βγήκανε και είπανε ότι είναι το ελληνικό. Ότι το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή είχε πρόβλημα με τη Μακεδονία, με την Παναγιωταρέα. Ότι το πρόβλημα ήταν ο πρέσβης της Βενεζουέλας και τι κάνατε τότε. Ό,τι ανοησία μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, αλλά που βέβαια πώς να φύγει η προσοχή από το ότι συγκάλυπτες για δύο εβδομάδες. Όταν συγκαλύπτεις για τόσο καιρό και δεν δράς άμεσα, δεν φταίμε εμείς. για το ότι λέμε, παιδιά, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Για ποιο λόγο συγκαλύπτει η κυβέρνηση. Και επειδή υπάρχει, και με το συμπάθειο τώρα, αλλά υπάρχει το παρελθόν του Νίκου Γεωργιάδη, όπου υπήρξε μια στάση υποστήριξης από την κυβέρνηση, δεν πήρε αποστάσεις. Πήγαν βουλευτές στο δικαστήριο για να τους συμπαρασταθούν. Οπότε δεν είναι παράλογο να το λέμε, όπως δεν είναι παράλογο να λέμε ότι η Μενδώνη, όπως λέει και ο Θάνος, δεν είναι απλά ότι δεν έκανε τίποτα, ήταν σε γραμμή λιγνάδι μέχρι την τελευταία στιγμή. Μιλούσε για τοξικό κλίμα και πώς να αντέξει ο άνθρωπος. Και αχ, τι του κάνουνε και τι κακά που είναι τα social media και η παράλληλη πραγματικότητα. Θα μας είπε τι καλό το οποίο είναι ουσιαστικά. Ωραία. Ναι. Και λέω λοιπόν και τελειώνω ότι αυτή τη στιγμή, αν αθροίσουμε τη βία, την επαπειλούμενη, τον επαπειλούμενο έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που θα το πούμε χωριστά γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και το πολύ σοβαρό πια, πολύ ορατό ενδεχόμενο να πεθάνει ο Κουφοντίνας από μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτημά του, νομίζω ότι αυτά συνθέτουν μια εικόνα που συνιστά μια ήπια αλλαγή πολιτεύματος. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το θέσω αυτό που γίνεται, αλλά είμαστε σε μια φάση που μοιάζει με καταιγίδα. Και τώρα, λόγω και των γεγονότων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που έχει τη σημασία του πρώτη φορά μετά τον νόμο στα πανεπιστήμια, η αστυνομία Μπουκάρη, το περιστατικό με τον το βασανισμό του φοιτητή, φοιτητής είναι, γιατί διαδίδουν κάποιοι έτσι, κτηνοί ιατροί άλλα, όχι εσύ Λαμπρίνη. Έχεις την κατάσταση με το λιγνάδι που δεν μαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει πώς σκέφτηκαν το επιχείρημα με τις επενδύσεις. Μπορεί να φύγει, μπορεί να υπάρχει αύριο, μπορεί να μην υπάρχει. Ας πούμε ο Πάπης Παπαδημητρίου χθες, προχθές έλεγε για ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της Μακεδονίας, άρα κατά της Μενδώνη που ήταν στην Αμφίπολη. Σήμερα ζητάει την παρέτηση Μενδώνη. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Είναι όπως ξυπνήσει ο καθένας και όπως μιλήσει με τα κολλητάρια του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και έχουμε και την κατάσταση Κουφοντίνα, ένα, που βλέπουμε πώς πηγαίνει. Συνότι έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη, που η Νέα Δημοκρατία την καλεί για το δημόσιο, δεν θυμάμαι πώς το έχουν πει, για το δημόσιο διάλογο, το ύφος του δημοσίου διαλόγου. Οι τύποι που πολιτεύονται με το Χρυσοχοίδη, ας πούμε, να λέει για τους 100 νεκρούς στο μάτι και να μην απαντάει ποτέ σε τίποτα. Και για το, με αφορμή ένα hashtag που έπαιξε τον Ουδού Παιδεραστές. Και με βάση αυτό υπάρχουν ήδη άρθρα γραμμής ή σχόλια γραμμής στο Sky και στην Καθημερινή που λένε ότι παιδιά εδώ πέρα πρέπει να αλλάξουμε τα social. Αυτό λένε ουσιαστικά. Και ο διάλογος και το δημοκρατικό τόξο και δεν γίνεται να εκτοξεύονται τις κατηγορίες και πάμε στις κρεμάλες των αντιμνημονιακών και όχι να μην κυλήσουμε εκεί κλπ. Αυτή είναι η γραμμή. Το ότι η Νέα Δημοκρατία και πριν το Λιγνάδι θέλει να ελέγξει τα social media το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από τις μηνύσεις του Μπογδάνου και κάτι υποσχέσει ότι έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία. Από τη φάση με τον τρομονόμο στην τέχνη και από αναφορά, επειδή υπήρχε αυτό, του Λιβάνιου που έλεγε ότι τα social media πρέπει να ελεγχθούν και είναι δημοκρατικό καθήκον και εκεί η δημοκρατία κάτι παθαίνει. Γιατί το είχε δηλώσει αυτό, λοιπόν. Δεν θυμάμαι την ακριβή δήλωση. Και πριν το Λιγνάδι υπήρχε. Οπότε έχεις μια κυβέρνηση που πιέζεται, δεν είναι σε πανικό. Αν ξαναδιαβάσω ανακοίνωση, είναι σε πανικό. Θα φύγει άρθρο, δεν γίνεται. Δεν είναι σε πανικό. Επιλέγει μια συγκεκριμένη επιλογή και κάνει κλιμάκωση της έντασης. Εγώ δεν λογοδοτώ σε εσάς, δεν λογοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλους τους καλλιτέχνες που θέλουν να παραιτηθεί Υπουργός Πολιτισμού. Υπουργός Πολιτισμού λογοδοτεί στον Λάτσι, ας πούμε, στην επένδυση του Ελληνικού για κάποιο λόγο. Υπουργός Πολιτισμού, όχι ο Γεωργιάδης καν. Δεν λογοδοτώ σε εσάς. Εγώ προχωράω μπροστά και κλιμακώνω. Δύο εβδομάδες λέγατε στα social το Λιγνάδι. Μπορεί να σας έρθει κάτι ή να υποσχεθώ κάτι για περιορισμό κάπως στο social. Να μπει κανένα φίλτρο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπουμε αυτά που λέγονται. Για τον Κουφοντίνα μια χαρά το καταφέρανε πάντως στα social. Ναι. Έτσι. Για τον Κουφοντίνα. Να κόψουν τις αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίες είναι αναρτήσεις αλληλεγγύης. Και αυτό είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό τώρα θέλει συζήτηση. Είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Καταλαβαίνουμε όλοι ακριβώς τι είναι. Αυτό που είναι ότι δημιουργείται ένα ρεύμα αλληλεγγύης στον Κουφοντίνα. Μπορείτε κάλλιστα να μας λέτε όλους τρομοκράτες, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το αίτημα του Κουφοντίνα είναι δίκαιο και συνεπώς ο κόσμος που συμπαρίσταται στον απεργό πείνας το κάνει επειδή δεν θέλει η Ελλάδα να είναι μια χώρα που θα έχει νεκρό απεργό πείνας, επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να καταστρατηγήσει ένα δίκαιο αίτημα χωρίς καν να μπει στον κόπο να γνωστοποιήσει τους λόγους της άρνησης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σοβαρό είναι αυτό, πόσο προκλητικό είναι να επικαλούνται το GDPR για να μην δοθούν τα σχετικά έγγραφα στην συνήγορο υπεράσπισης. Ή να λένε λόγω της πανδημίας τον πήγα πρώτα στον Κορυδαλό, σε μία ώρα τον πήρα από τον Κορυδαλό, οπότε έκανα τον νόμο, τσέκ εκεί πέρα, πήγε στον Κορυδαλό. Άρα μπορώ να τον πάω στο Δομοκό. Μπορώ να τον πάω στο Δομοκό λόγω της πανδημίας και της τάξης, όταν είναι υπόδειγμα κρατουμένου ο Κουφοντίνας. Και επίσης ο Δομοκός είχε κρούσματα ενώ ο Κορυδαλός δεν είχε εκείνη την περίοδο. Πρόκειται περί εγκληματικής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Πρώτον, θα γίνονταν αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια αν δεν είχε περάσει ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία? Πρέπει να τα δούμε ένα-έναν. Λέω να πούμε αυτό για τα social media και να πούμε αναλυτικά αυτό για την αστυνομία, γιατί όντως είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ τρομακτικό. Να πούμε δηλαδή τις κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες που δείχνουν ότι υπάρχει η πρόθεση να τελειώσει το πανηγύρι με την νίκη των social media μέχρι αυτή τη στιγμή. Μου είπαν ότι μεταφέρθηκε στο πρωθυπουργικό περιβάλλον το ερώτημα «Καλά, δεν φοβάστε τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που πεθάνει?» Και η απάντηση ήταν «Όχι, γιατί τους έχουμε ξεδοντιάσει όλους». Το λέω ως φήμη. Ποιοι είναι αυτοί όλοι που έχουν ξεδοντιάσει? Έλατε. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πώς βλέπουν αυτό το λαό? Ποιοι είμαστε? Πώς μας βλέπουν από εκεί που είναι? Νομίζουν ότι οι νόμοι τους είναι αρκετοί, ας πούμε, για να μας χτυπάνε όποτε θέλουν και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε? Καλά, ας μιλούσαμε για τους νόμους και μετά θα συζητούσαμε άλλα πράγματα πολύ πιο χαρούμενα, για την ανυπακοή και τέτοια, όπως τις απαγορεύσεις. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε πάει ένα level πιο πέρα στην κρατική αυτοδικία. Και για το κομμάτι το τέτοιο, νομίζω ότι τα έβαλα. Είναι σειρά πραγμάτων που έγιναν. Υπάρχει. Έχει ξεκινήσει μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας με το hashtag που έπαιξε για μία μέρα στο Twitter, τον Νουδού Παιδεραστές. Ας μην το συγκαλύπταν τα καθήκια. Αυτό, πέρα από αυτό που λες, είναι ένα μέρος της, εγώ θα σου πω, κομματικής, δεν ξέρω αν ήταν γραμμή από το ΣΥΡΙΖΑ κλπ, αντιπαράθεση και με τον όρο που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν παίξει και άλλα hashtag. Γίνεται αυτός ο πόλεμος μονίμως. Βλέπεις ένα trend και το βλέπεις και ξέρεις ότι υπάρχει ένας λόγος που ανεβαίνει. Άλλα trends ανεβαίνουν πολύ διαφορετικά. Ας πούμε το Λιγνάδης που έπαιζε τρεις εβδομάδες. Ήταν γιατί ο κόσμος διάβαζε, άκουγε, διάβαζε τις σωστές πηγές, καταλάβαινε, μιλούσε και συντηρούσε ένα θέμα στην επικαιρότητα μόνο από τα social. Κυκλοφορούσε τις μαρτυρίες των ηθοποιών και γινόταν όλο αυτό. Οπότε πιάνεσαι από εκεί, από το μεμονωμένο παράδειγμα. Θυμίζει λίγο την υπόθεση του Πρίτανη της ΑΣΟΕ και ξαφνικά κάνεις μια συζήτηση για το δημόσιο λόγο και το ύφος του δημοκρατικού διαλόγου. Έχουμε έναν κατάλογο να μιλήσουμε για το ύφος του δημοκρατικού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας που έχει μέσα, ας πούμε, η αναφορά στον πατέρα του Τσίπρα με τη Χούντα που ήταν πρωτοσέλιδο Μακεϊού και το έφερε ο Μητσοτάκης, όλο το Καραγκιοζηλίκι με το Μακεδονικό και πολλά, προφανώς, το ότι δεν απαντάνε σε τίποτα 1,5 χρόνο, το ύφος, όλο. Και ξαφνικά φέρνει αυτό. Παράλληλα, επειδή θα υπάρξει μια ένταση με τον Κουφοντίνα, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ήδη και όχι μόνο υπάρχει, με συγχωρείς για τη διακοπή, μόνο μια κουβέντα. Δεν ξέρεις τι υποθέτω. Ακόμα και δεξιοί άνθρωποι αξιοπρεπείς τις τελευταίες μέρες μου κάνουν like και δεν είμαι και από τους ήρεμους ανθρώπους ή μου στέλνουν μηνύματα. Υπάρχουν αξιοπρεπείς άνθρωποι που δεν ανήκουν στην αριστερά και που τα έχουν πάει στο κρανίο με αυτήν την ιστορία. Να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Και όπως ήταν και η τοποθέτηση του Αριστείδη Χατζή, δεν είναι η μόνη. Εγώ πάντα πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Όπως λέμε ότι υπάρχουν οι φιλελεύθεροι. Και φάνηκε στην περίπτωση του κυρίου Χατζή και, και άλλοι που τον διαβάζουν και τον κυκλοφορούν από το χώρο του. Έτσι υπάρχουν και αυτοί οι δεξιοί. παλιά, η καραμαλική, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα μπροστά σε αυτή την κυβέρνηση, η καραμαλική η Νέα Δημοκρατία θα ήταν το καλύτερο το κοινάλ, τι λέμε. Τι να συγκρίνουμε εποχές με τότε με τώρα. Με τα ίδια επιχειρήματα που άλλο θα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ναι, μια χαρά. Με το επιχείρημα τώρα του Μιχιλιάνος για εθνική ενότητα. Για όλο ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί. Εγώ θέλω να πω σε νομίζω, αυτό, ότι, ναι. Το τελευταίο είναι ότι επειδή θα υπάρχει κλιμάκωση από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί, προφανώς θα αρχίσουν να εκτοσεύονται πάρα πολλές κατάρες στα social media. Ένα εργαλείο παραπάνω ώστε να πάνε. Όχι ότι θα τους κάνουν τη χάρη. Η οργή εκφράζεται με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Όπως τα social media είναι σαν το δημόσιο διάλογο. Όπως μπορείς να αρχίσεις να ρίχνεις μπινελίκι σε ένα καφενείο, έτσι μπορείς να ρίχνεις μπινελίκι και στο Facebook. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ νομίζω ότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να εξοργίζουν τον κόσμο και να τον κάνουν να καταφεύγει είτε σε ακραίες εκφράσεις είτε στη βία. Ας πούμε και η διαχείριση της πανδημίας θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο ζήτημα, για την οποία τώρα δεν μιλάει κανένας. Σιγά σιγά γεμίζουν οι ΜΕΘ, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, που είναι ότι το επιχείρημα αυτών που λένε ότι δεν πρέπει κανείς να καταφεύγει στη βία, είναι ότι έχουμε δημοκρατία. Αν δεν έχουμε δημοκρατία, δεν μπορείς να πεις στον άλλο να μην καταφύγει στη βία. Αυτό λέει η ανακοίνωση του Μέρα 25 και το κείμενο του Καμπαγιάννη. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία επανέρχομαι εγώ, που μιλούν με την εκρηκτική διατύπωση ότι αυτό δικαιώνει αναδρομικά. Εγώ δεν θα το έλεγα τόσο σκληρά, είμαι πιο μετριοπαθής. Αλλά όταν λες ότι αυτό δικαιώνει αναδρομικά, εννοούμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Για να πεις στον άλλον ότι ξέρεις, αγαπητή 17η Νοέμβρη, μην πυροβολείς στο δρόμο τους βασανιστές της Χούντας, υπάρχουν τα δικαστήρια που θα τους δικάσουν. Καταλάβες, αυτό είναι το πλήρες επιχείρημα εναντίον της τρομοκρατίας. Του λες το άλλο ότι, μα άνθρωπέ μου, αυτά, εντάξει, έκανε και ο Σιμίτης τέτοιες πράξεις, αλλά είχαμε Χούντα. Καταλαβες, ενώ τώρα που έχουμε δημοκρατία δεν χρειάζεται, γιατί την τιμωρία της αδικίας την αναλαμβάνει η θεσμικά οργανωμένη δικαιοσύνη και όχι η αυτόκλητη τιμωρή. Αυτό είναι το πλήρες επιχείρημα. Οπότε όταν καταπατάς με τόσο ομό τρόπο τους θεσμούς αυτής της διαδικασίας που αποδίδει δικαιοσύνη, τότε μειώνεται η αξιοπιστία των επιχειρημάτων σου απέναντι στους ανθρώπους που μπορεί να μην προβούν σε πράξεις δολοφονικές, αλλά θα προβούν σε πράξεις βίαιες. Και θα πρέπει εσύ να του πεις ότι όχι, κακώς προβαίνει σε πράξεις βίας. Γιατί δεν διαμαρτύρεσαι από τα κανονικά θεσμικά κανάλια? Δεν θες να επικοινωνήσεις με τον τοπικό βουλευτή σου, να καταθέσει μια υπερώτηση στη Βουλή? Αυτό του λες. Και επειδή αυτή τη στιγμή εμείς, ας πούμε, γράψαμε ένα editorial που λέει γιατί δεν μιλάει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουμε 3 κόμματα που λένε ότι η κυβέρνηση κάνει λάθος. Και δεν κάνει λάθος σε κάτι που διορθώνεται, κάνει λάθος στο μοναδικό ζήτημα στον πλανήτη που δεν διορθώνεται, που είναι ο θάνατος. Ένα λάθος εδώ πέρα, δηλαδή το να αφήσεις να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, και αν αφήσεις να πεθάνει εν γνώση σου ότι αυτή τη στιγμή από ώρα σε ώρα κινδυνεύει όλο και περισσότερο και εσύ έχεις στα χέρια σου τη νομική λύση για αυτό και είναι σύνομη και δεν το κάνεις, αυτό δεν λέγεται πια αφήνω να πεθάνει. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω ένα ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την φιλοσοφία. Καταλαβαίνω φιλοσοφικά την συζήτηση για τη διαφορά μεταξύ πράξεων και παραλήψεων και λέω ότι αυτό δεν είναι ακριβώς αφήνω να πεθάνει, είναι πολύ μικρή η ηθική διαφορά από το σκοτώνω. Οπότε λέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά, κάνει κάτι στο οποίο είναι βέβαιο ότι θα βρει ολοένα και περισσότερες κεντρώες μετριοπαθείς φωνές που θα πούν τι κάνετε, όπως το είπε η Διεθνής Αμνηστία, όπως το είπε ο Γαβράς. Εντάξει, θα υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι, όπως το λέει πληθώρα πανεπιστημιακών δασκάλων της νομικής, εξαιρεί το Γεραπετρίτη σε αυτό το υποκείμενο, ναι, οι οποίοι απλώς τοποθετούνται με βάση την επιστήμη τους και τοποθετούνται σε πείσμα της απέχθειάς τους για όσα εκπροσωπεί ο Κουφοντίνας. Οπότε εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να γυρίσει μπούμεραγκ, αλλά κατόπιν εορτής τι να το κάνεις με νεκρό τον Κουφοντίνα. Με νεκρό τον Κουφοντίνα και έχοντας διαμηνήσει στην κοινωνία ότι πάνω από τον νόμο βρίσκεται η οικογένεια. Είναι Αντιγόνη από την ανάποδη αυτό που ζούμε τώρα. Γιατί εδώ οπωσδήποτε θα υπάρξει μια όξυνση, για την οποία είμαι απολύτως βέβαιος ότι και να μην αληθεύει αυτή η φήμη που μας μετέφερε η Λαμπρινή, είμαι σίγουρος ότι αληθεύει το πνεύμα της. Όχι, την όξυνση τη θέλουν. Ναι, ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Τι θα γίνει, θα τους νικήσουμε στρατιωτικά στους δρόμους, θα καίμε κάδους δηλαδή και θα ρίξουμε την κυβέρνηση επειδή θα νικήσουμε τους μπάτσους στον δρόμο? Και βέβαια όχι, τα κεφάλια μας θα ανοίγουν, αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Ωραία, οπότε αυτό που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι, παιδιά, δεν είναι το πρόβλημά σας ότι έγραφε ο κόσμος νοδού παιδεραστές. Είναι ότι καθυστερήσατε 20 μέρες να αναλάβετε δράση και το κάνατε υπό την πίεση των social media που τώρα πάτε να ελέγξετε. Αυτό έχει συμβεί. Και ο Κουφοντίνας είναι μέρος ενός σκηνικού στο οποίο εγώ νομίζω ότι βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια ισχυρή όξυνση, την οποία θα διαχειριστούν όπως έχουν μάθει να διαχειρίζονται και την παραμικρή ένταση το τελευταίο διάστημα, ανοίγοντας κεφάλια χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Πάνω σε... Προφανώς όλα αυτά συμφωνούμε. Δεν είναι μόνο τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι ξεκάθαρα θεσμικό το ζήτημα και γι' αυτό ήταν και το editorial και ήταν ακριβώς θεσμικό. Εγώ δεν πιστεύω θα τοποθετηθεί η πρόεδρος, ας πούμε, και έγραψε ένα μεγάλο μέρος αυτού του κειμένου. Αλλά το ζήτημα είναι, ξέρουμε ρε παιδί μου, θα οφείλεις να το θέσεις. Έχεις ένα ζήτημα όπου και οι δύο πλευρές και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε για το κράτος δικαίου και δημοκρατία, αλλά και η κυβέρνηση λένε ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Δηλαδή όλοι βάζουν την ουσία της δημοκρατίας και εκ διαμέτρου αντίθετα. Ωραία. Να τοποθετεί. Μπορούμε να έχουμε την άποψη του ανώτερου αξιώματος αυτής της χώρας για το τι στο διάολο συμβαίνει και τι γίνεται με τη δημοκρατία. Εκβιάζει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή την ελληνική δημοκρατία και θα έχουμε νεκρό απεργό πείνας? Γιατί θα έχουμε νεκρό απεργό πείνας? Γιατί δεν σέβεται η κυβέρνηση το κράτος δικαίου? Για ποιο από τα δύο λόγους? Θέλω δομοκό, θέλω σουίτα, θέλω μονόκλινο. Καλά, εντάξει. Αυτό καταλαβαίνουν ότι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνουν. Αυτό ξέρει. Αυτό είναι το επίπεδο. Όχι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός της κυβέρνησης. Εντάξει. Θέλω σουίτα και μονόκλινο. Και είχαμε τον Καμπαγιάννη στην συζήτηση εδώ πέρα που κάναμε και έλεγε για τι πράγμα μιλάμε. Έλεγε για ποια υπόγα μιλάμε τώρα που τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι να ειρωνεύονται. Και δεν σου λέω ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εναντίον του να τιμωρηθεί ο Κουφοντίνας. Λες, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρανόμησε και ο ίδιος. Πήγε μεταξύ χαμογελαστός για να τιμωρηθεί πήγε. Δεν είναι δηλαδή. Παραδόν. Αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται αυτό το πράγμα. Πόσες φορές να το πούμε? Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να τοποθετηθεί, ρωτάει ο Τζβάλι, βάσει τη διαδρομή σα. Δεν θα λέει για αυτά που θέλουμε να ακούσουμε αν μιλούσε. Εγώ θέλω να τοποθετηθεί και ας διαφωνούμε. Θέλω να ακούσω το τι λέει. Είναι αξίωμα η Προεδρία της Δημοκρατίας και είναι το ανώτερο. Μπορεί να μην έχει αρμοδιότητες, που έχει αρμοδιότητες άμα θέλει. Απλώς βάζουμε γλάστρες. Ή τα προεδρικά διατάγματα, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεκάδες υπέγραφε ο Καρόλος Παππούλιας πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μια χαρά είχε αρμοδιότητες, π.χ. Θέλω να ακούσω την άποψή της. Νομικός είναι, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ένα ζήτημα το αν θα υπάρχει νεκρός απεργός πείνας στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Από το 1981. Στην Ελλάδα η μόνη περίπτωση, νομίζω κάπου αναφέρθηκε, ότι είναι κάπου 1850. Επί δημοκρατίας δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν πρέπει να έχουμε την τοποθέτηση. Τελικά τι γίνεται? Εκβιάζει τη δημοκρατία μας ένας άνθρωπος ή τον εκβιάζουμε εμείς? Ποια είναι η άποψη, η νομική άποψη? Όπως τοποθετείται, όπως τοποθετείται ο Κοντιάδης, ο Καμπαγιάννης, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, η Ελεδά κλπ. Δεν είναι ένα αξίωμα νομικός η με τόσο με τέτοιο κύρος. Η κυβέρνηση είναι η δημοκρατία μας. Να κοιτάξτε. Όχι. Το πρώτο κυβέρνηση, όχι. Και ως αστική δημοκρατία να το δεις, δεν είναι η κυβέρνηση η δημοκρατία. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται, αν θυμάμαι καλά αυτά που κάναμε στην αγωγή του πολίτου, ένα κομμάτι αυτού που είναι η δημοκρατία. Mm-hmm. Τρεις διαφορετικές εξουσίες κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτά δεν μαθαίναμε στο σχολείο? Δεν ξέρω, εγώ δεν πρόσεχα, αλλά πριν εγώ ήμουν Αλάνη τώρα. Εσύ που ήσουν σπασικλάκι, μπορεί να τα... Εγώ ήμουν σπασίκλας. Αλλά άμα το βάλεις να το δεις κάτω, ποιοι είναι? Ποια είναι η δημοκρατία? Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι η δημοκρατία? Οι αποφάσεις 15 ανθρώπων που είναι η κυβέρνηση είναι η δημοκρατία? Αν αυτό είναι η δημοκρατία, ποια διαφορά ακριβώς έχει για τις χούντες? Mm-hmm. Να το δούμε και ουσιαστικά. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μας γράφεται και ότι οπλίζεις καινούργιους Κουφοντίνες με αυτή τη στάση κυβέρνησης. Ισχύει αυτό? Πώς το είπε, παιδί μου, το είπε. Εμείς, ο άνθρωπος είπε, ο Πλεύρης. Σε περίπτωση που έρθει το. Εμείς που είμαστε σε αυτήν την παράταξη, παρότι κινδυνεύουμε από επιθέσεις, είμαστε αποφασισμένοι, παρότι γνωρίζουμε ότι μπορεί να βρεθούν οπαδοί του Κουφοντίνα και να μας σκοτώσουν. Οι άνθρωποι ζουν σε παράλληλο σύμπαν. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι. Και νομίζω γράφτηκε και αλλού ότι δεν υπάρχει ένοπλο. Αυτό το ένοπλο έχει τελειώσει. Είναι στη φαντασία του Χρυσοχοίδη που έκανε μια επιτυχία κατά λάθος γιατί σκάσε μια βόμβα στα χέρια του Ξηρού και έγινε και φάγαμε το Χρυσοχοίδη 20 χρόνια στη μάπα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε ένα λάθος και ο Χρυσοχοίδης έγινε πετυχημένος. Και, αυτό, και ακόμα υπάρχει μόνο στη φαντασία του ότι υπάρχει αυτή η 17 Νοεμβρίου ή μπορεί να είναι ο Ρουβίκονας ή θέλουν να, για να τρέμει ένα κοινό και να του ρίχνουν φόβο ότι υπάρχει και από τα τρικάκια ξέρω εγώ που τα φαντάζονται σαν στρακαστρούκες, μία... πάστα Καλάσνικοφ και δεν ξέρω εγώ πώς το. Αν δεν δήλωναν αναρχική του Ρουβίκονα θα μπορούσε να είναι μια κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή οι δράσεις του Ρουβίκονα. Έτσι. Εντάξει, έχει και αυτό το. Και, τις, και τα μπουκαρίσματα τέλος πάντων τις παρεμβάσεις. Ναι, θέλω να πω ότι μπορούσε να είναι μια ακτιβιστική. Βάζει ένα εθνικό ζήτημα. Όπως πάνε οι άλλοι ωραίοι τύποι, να πούμε, και στην Αμερική και απελευθερώνουν τα ζωάκια από τα εργαστήρια που τους κάνουν πειράματα για καλλυντικά. Ας πούμε. Θέλω να πω το ακτιβιστική και αυτή είναι τη κοινωνική παρέμβαση. Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν. Διάλειμμα αυτή τη φωνή, πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα να ηρεμήσουμε το μήνα Κωνσταντίνου. Εγώ χαιρετάω τον ακροατή μου, θα τα πούμε την Παρασκευή. Σε ευχαριστούμε, Λαμπρινή. Εγώ σας ευχαριστώ. Μα τι λέτε τώρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Στυλιανού. Είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα του τρεις φοιτήτριες του τμήματος είναι στους 31 συλληφθέντες συλληφθήσεις και ήταν και ο ίδιος χθες, οπότε παρακολούθησε η διεισόμαση το τι συνέβη σε όλο αυτό το όργιο καταστολής. Κύριε Στυλιανού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Δυστυχώς, χθες ήταν μια πολύ μαύρη μέρα για το απιθύτα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια της ζωής μου και ως φοιτητής και αργότερα ως λέκτορας και επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής. Στο Αριστοτέλειο έχω ζήσει περίπου 30 χρόνια. Και πρώτη φορά ντράπηκα τόσο πολύ, ένιωσα ντροπή, θλίψη και οργή με τα χθεσινά πρωτοφανή περιστατικά. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να δούμε τόσες δημιουργίες των ΜΑΤ, των ΟΠΚΕ, ειδικών δυνάμεων, να περικυκλωθεί το, όλο το κάμπους, να μην μπορεί να υπάρχει πρόσβαση μέσα στο κάμπους του Απιθύτα και να είναι τα ΜΑΤ κάτω από τη Βρετανία, κάτω από την εκεί δίπλα στη νομική σχολή, δίπλα στη φιλοσοφική σχολή. Ήταν κάτι όχι μόνο θλιβερό αλλά και εξοργιστικό. Βέβαια ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε, ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, δεν προμήνυε κάτι καλύτερο από αυτό δυστυχώς, αλλά ελπίζαμε ότι θα πριτανεύσει η ακαδημαϊκή λογική, η ειρήνη και η ήρεμη ζωή του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση από πολύ ψηλά, φοβάμαι, κάνω την πολιτική εκτίμηση ότι είναι κεντρική επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού, να πυροδοτήσει κλίμα έντασης και στα πανεπιστήμια και αλλού και να επιβάλλει στο ακροδεξιό ακροατήριο το δόγμα νόμος και τάξη. Είπατε για τα... Θα φτάσουμε και στο πολιτικό, εξάλλου είναι τα αντικείμενά σας. Είπατε για τα εκατοντάδες, για τους αστυνομικούς και συμφωνεί μαζί σας, βλέπα την ανακοίνωση πριν λίγο, ο κοσμήτωρας της φιλοσοφικής του Απιθύτα, που είπε κιόλας ότι στο Πανεπιστήμιο έχει να δει τόσους αρματωμένους ενστόλους από τον Πρίτανη των Τάγκς, τον Ευάγγελο Στράκα. Ακριβώς, ήταν ο Στράκας το 1973, αν δεν κάνω λάθος, που ονομάστηκε Πρίτανης των Τάγκς. Ελπίζω ότι ο σημερινός Πρίτανης, ο κ. Παπαϊωάννου, δεν θα μείνει στην ιστορία όσο Πρίτανης των ΜΑΤ. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ήσασταν, από όσο καταλαβαίνω, στο σημείο. Είδα την ανακοίνωση του τμήματος, που ήταν και το πρώτο που τοποθετήθηκε και φαίνονταν να έχει μια καλή εικόνα. Οπότε, τι είδατε, τι συνέβη, και μάλλον πρέπει να καταρρύψουμε και κάποιους μύθους από ό,τι καταλαβαίνω σχετικά με το αν ήταν εξωπανεπιστημιακοί φοιτητές, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια και μάλιστα και από τις Βρετανικές αρχές. Ναι, δυστυχώς δεν, εγώ έχω άλλη πληροφόρηση από ό,τι μας γράφει στις ανακοινώσεις της η Βρετανία και το Βρετανικό σχήμα, και έχω την πληροφόρηση ότι οι 31 φοιτητές και φοιτήτριες που συνελήφθησαν είναι χθες, οι 31 συλληφθέντες είναι όλοι φοιτητές. Τώρα ο Πρίτανης μιλάει για 19 έξω πανεπιστημιακούς. Δεν το προσπαθώ να το διασταυρώσω, το έχω μάθει εγώ από πολλές πλευρές, αλλά προσπαθώ να δούμε τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι σε μία διαμαρτυρία χθες το πρωί κάποιων φοιτητικών συλλόγων που είχαν πάρει αποφάσεις και ήταν εκεί καμιά 100-150 φοιτητές, όταν πήγα εγώ τουλάχιστον, που είχε αρχίσει, όταν πληροφορήθηκα ότι έρχονται τα ΜΑΤ στο Πανεπιστήμιο, άφησα τις εξετάσεις μου και τις δουλειές μου από το σπίτι, εννοώ, γιατί κάνουμε δυστυχώς διαδικτυακά μαθήματα και εξετάσεις, Και πήγα αμέσως στο πανεπιστήμιο, τηλεφώνησα και στον Πρίτανη, γιατί είμαι μέλος της συγκλήτου, για να δω τι γίνεται. Mm-hmm. Ο Πρίτανης μου είπε ότι είναι εκτός. Ότι είναι εκτός, έτσι μου είπε, και ότι είχε απλώς, ο ίδιος είχε ειδοποιήσει τον εισαγγελέα του πρωί και ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό ήταν από τα πολύ περίεργα ζητήματα που προέκυψαν. Πρέπει να το σημαίνει να φύγουν τα ΜΑΤ. Δεν είναι δυνατόν να είναι τα ΜΑΤ στο Πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, έγινε μια απόπειρα κατάληψης του κτηρίου διοίκησης. Μπορεί να έγινε και κατάληψη, ας πούμε, κάποιου είδους. Έγινε, ναι. Δεν, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν υπήρξαν φθορές υλικές και ζημιές. Ήταν κατά βάση φοιτητές. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιοι που δεν είναι στον πανεπιστημιακό χώρο. Το ζητούμενο όμως είναι πάντα ότι τέτοιες περιστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με διάλογο, με προσπάθεια συνεννόησης, καταλλαγής, πειθούς. Υπάρχει το Πρετανικό σχήμα, ο Πρίτανης 4 αντιπρετάνης, υπάρχουν οι κοσμήτορες των 11 σχολών του Απιθύτα, υπάρχουν οι πρόεδροι των 41 τμήματων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν, οι σύγκλητος δηλαδή, θα μπορούσαν να δράσουν κάπως για να συνεννοηθούν, για να εκενωθούν οι χώροι, για να φύγουν οι καταληψίες και οι συγκεντρωμένοι. Δεν υπήρχε, πιστεύω, καμία αναγκαιότητα να κληθεί η αστυνομία με τέτοιο βάναυσο τρόπο να έρθουν όλοι αυτοί οι πάνοπλοι ματατζίδες, όπκε και ειδικές δυνάμεις. Αυτό είναι μια τελευταία λύση, το να φωνάζει στην αστυνομία όταν γίνονται υπήρξαν φθορές. Ναι, όταν έχει ξεφύγει η κατάσταση, όταν έχει περάσει καιρός και δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε αλλιώς. Ήταν λοιπόν ένα λάθος των Πρετανικών αρχών, σοβαρό θεωρώ. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ενορχιστρωμένο σε πιο ψηλό επίπεδο, δηλαδή από την κυβέρνηση την ίδια, γιατί δεν νομίζω ότι μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση που μπορεί να στηθεί μέσα σε μισή ώρα, να περικυκλωθεί όλο το κάμπους του Απιθύτα με αστυνομικούς σε όλες τις εισόδους. Είναι 300 στρέμματα, ξέρετε, το Απιθύτα. Κύριε Στυλιανού, πείτε μας λίγο, μου επιτρέπετε λίγο να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Επειδή οι περιγραφές του Πρίτανη είναι στην καλύτερη περίπτωση αντιφατικές ως προς τις φθορές. Ότι είχαν γίνει, θα γίνουν, μπορεί να γίνουν, το είδε, δεν το είδε γιατί δεν ήταν εκεί. Εσείς έχετε εικόνα για το αν υπήρξαν φθορές? Εγώ δεν έχω μπει στο κτίριο διοίκησης για να δω, αλλά μπήκανε κάποιοι άνθρωποι και χθες και σήμερα, διοικητικοί υπάλληλοι ή άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μου μεταφέρθηκε προφορικά ότι δεν έχουν υπάρξει φθορές εκτός από μία σιδεριά στο κλιμακοστάσιο, ας πούμε, του κτηρίου, μια σιδεριά που χωρίζει τον 7ο από τον 6ο όροφο, τον 7ο από τον 8ο όροφο, είτε μια αλυσίδα, μια κλειδαριά που έχει σπάσει, κάτι τέτοιο. Νομίζω και θέλω να το επιβεβαιώσω εγώ αυτό, γιατί υπάρχει βίντεο που ανεβαίνει, θα ανέβει, που έχει βγει μέσα από την Πριτανία και όντως δείχνει ότι δεν έγινε τίποτα. Και σήμερα έμαθα ότι υπάρχουν και δύο γκράφιτι. Έχουν γίνει και δύο γκράφτη, έτσι. Αυτή η πληροφορία αξίζει τον κόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να έρθει η αστυνομία. Πιστεύω ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να οξύνει την κατάσταση, να τη βγάλει. Δηλαδή, φοβάμαι ότι ο υπουργός Χρυσοχοΐδης ή ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης θέλουν αίμα, να χυθεί αίμα στα πανεπιστήμια. Αυτό βλέπω και φοβάμαι και απορώ αν είμαστε Τουρκία του Ερντογάν ή Ρωσία του Πούτιν ή κάτι τέτοιο. Νόμιζα ότι η Ελλάδα είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα και πολύ λυπάμαι, πραγματικά, τι να σας πω, δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην κάνουμε την έρευνά μας, να μην κάνουμε τις εξετάσεις μας, τα μαθήματά μας και να τρέχουμε να σώζουμε τους φοιτητές μας από τις κλούβες. Δηλαδή, οι οποίοι δεν κάναν και τίποτα, ήμουν μπροστά. Οι φοιτήτριές μου οι δύο, η μία λιποθύμησε απλώς επειδή υπήρχε λιποθύμησε, κλήθηκε ασθενοφόρο που ήρθε καθυστερημένα, πήρε το ασθενοφόρο, μπήκε και η άλλη φοιτήτρια να τη συνοδεύσει, πήγαν στο ΑΧΕΠΑ που είναι μέσα στο κάμπους του Απιθύτα, το ΑΧΕΠΑ, πολύ κοντά, και από εκεί τους περίμεναν οι αστυνομικοί και τους πήραν και τις πήγαν στη Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα και δεν μιλούμε για φοιτητές ούτε επιθετικούς, ούτε οπλισμένους με δοκάρια και ρόπαλα και τέτοια πράγματα. Έτσι, μιλούμε για φοιτητές που τουλάχιστον τη στιγμή που πήγα εγώ και παρακολούθησα μετά τις εξελίξεις, που ήταν απλώς φωνάζαν συνθήματα και ήταν μαντρωμένοι σε δύο πλευρές και τα μάτια ήταν περισσότερα από τους φοιτητές. Μάλιστα, η δική μου εντύπωση ήταν ότι εκτός από ορισμένους καμιά δεκαριά πολύ επιθετικούς αστυνομικούς, ανθρώπους των ειδικών δυνάμεων κτλ. Που έβγαλαν το μένος τους πάνω στους φοιτητές, οι υπόλοιποι όλοι κοιτούσαν με κάποια απορία, σαν να τους είχαν καλέσει και νόμιζαν ότι θα βρουν μπροστά τους τρομοκράτες ή θα αντιμετωπίσουν μια το λίστα Χονταβέλη, ξέρω κι εγώ, και είχαν δει απλώς κάτι κοριτσάκια και κάτι αγοράκια 20χρονα, τα οποία λέγαν τα συνθήματά τους αυτό. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μένουμε στο νέο νόμο Κεραμέως Χρυσοχοίδη, μένουμε και δικαίως στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά υπάρχει και άλλο ένα πλαίσιο πειθάρχησης και τιμωρίας, είναι τα φοιτητοδικεία. Εσείς είστε ο πρόεδρος του τμήματος. Και έχουμε εδώ μια κατάσταση που τρεις φοιτητές, φοιτήτριες δικές σας έχουν μία δίωξη και αντιμετωπίζουν μία δίωξη αυτή τη στιγμή. Και έχουν συλληφθεί κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο νέος νόμος, ότι το τμήμα πολιτικών επιστημών, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα γίνει στο δικό σας, αλλά μετά υπάρχει περίπτωση να έχουν και κυρώσεις για την πανεπιστημιακή του ζωή, το καταλαβαίνω καλά? Ναι, έτσι είναι. Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε και ισχύει, προβλέπονται πειθαρχικά συμβούλια. Αυτά προβλεπόταν βέβαια και με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘΙΤΑ από το 2008-2009 νομίζω. Mm-hmm. Αλλά τώρα θεσμοθετήθηκαν στο νόμο με αυστηρές διατάξεις και πολλοί. Και υπάρχει και μια σκανδαλώδης διάταξη στο νόμο που μιλά όχι απλώς για το αν κάποιος κάνει κατάληψη, ας πούμε, ή παρεμποδίζει τη λειτουργία ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, αλλά είναι πολύ απλά. Αν εγώ κάνω μάθημα και μπει ένας φοιτητής και με διακόψει, μου πει κάτι, μου επιτεθεί λεκτικά, ας πούμε, μπορώ εγώ να το θεωρήσω, μπορεί να δικαστεί με τον νέο νόμο, ή αν ακόμα και σε συλλογικά όργανα ή και σε μονοπρόσωπα όργανα, δηλαδή ας πούμε ότι εγώ είμαι πρόεδρος ή είμαι κοσμήτορας ή είμαι πρίτανης, κάτι τέτοιο, εάν κάποιος φοιτητής με παρεμποδίσει σε κάποια δουλειά που κάνω, ας το πούμε έτσι, ακόμη και αυτό, δηλαδή διώκεται και το φρόνημα ή και τα λόγια ή και η παρέμβαση, ας πούμε, ο πολιτικός διάλογος, να το πω. Έτσι φοβάμαι ότι είναι διατυπωμένο στον νέο νόμο. Δεν ξέρω τι θα... Καταρχάς δεν έχουν συσταθεί ακόμη, ο νόμος δεν έχει εξειδικευθεί, δεν έχουν λειτουργήσει τα καινούργια όργανα και ελπίζω να μην λειτουργήσουν, δηλαδή και οι κάμερες και όλα αυτά που προβλέπονται στον νόμο. Ελπίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική και κάπως η κυβέρνηση θα κάνει πίσω και δεν θα πάει να εφαρμόσει όλα αυτά τα αστυνομοκρατικά που εξευτελίζουν την έννοια του ακαδημαϊκού πανεπιστημίου. Αυτά γίνονται μόνο στην Τουρκία του Ερντογάν. Δεν έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή παράδοση του πανεπιστημίου. Σε κανένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο δεν υπάρχει μέσα μόνιμα αστυνομική δύναμη, όπως αυτό που θέλει να κάνει ο καινούριος νόμος. Ωραία, να σας κάνουμε και ένα ερώτημα πιο θεωρητικό τότε. Πιο γενικό, περίπου, ένταση. Ναι, μια που το συζητάμε αρκετά με τους ακροατές μας εδώ πέρα και μια που αναφέρεστε και στον Ερντογάν, πολλοί παρομοιάζουν την σημερινή κατάσταση μια χούντα. Κάποιοι λένε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός ουσιαστικά είναι άσφερος, γιατί είναι μια ρητορική υπερβολή, όπου ξαφνικά βρισκόμαστε απολογούμενοι ότι βεβαίως υπάρχουν πολύ χειρότερα καθεστώτα και δεν υπάρχει λόγος να υπονομεύουμε την ίδια μας την κριτική συγκρίνοντας με κάτι πολύ χειρότερο. Κάποιοι λένε ότι η διολίσθηση προς τον αυταρχισμό είναι τόσο ραγδαία που τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε μέχρι χθες σιγά σιγά δεν εφαρμόζονται με ακρίβεια στη σημερινή κατάσταση. Τι θα λέγατε? Και όλο και περισσότερος κόσμος, να συμπληρώσω εγώ κύριε Στυλιανού, ότι προσπαθεί να βρει λέξεις για να το περιγράψει. Ας πούμε, υπάρχει η ορμπανοποίηση, οι συγκρίσεις με τον Ερντογάν που κάνετε, η ανελεύθερη δημοκρατία που καταγράφεται, ξέρω εγώ, σε κάποιες μετρήσεις. Εσείς πώς θα το κρίνατε όλο αυτό? Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα δύσκολο ερώτημα που πρέπει κανείς λίγο να είναι προσεκτικός, ανάλογος και που γράφει ή που μιλάει. Θα πρέπει να είναι, δηλαδή άλλο είναι στο καφενείο και στο σαλόνι του σπιτιού μια συζήτηση και άλλο είναι, ας πούμε, στο δημόσιο χώρο, πιστεύω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δεν θέλω, πάντα προσέχω τα λόγια μου όσο μπορώ και πάντα δεν μου αρέσει το να απλουστεύουμε και το να γενικεύουμε, δηλαδή το να πω ότι ζούμε σε χούντα σήμερα δεν είναι ακριβές. Mm-hmm. Δεν έχουμε δικτατορία, δεν έχουμε χούντα. Υπάρχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση ξεφεύγει με νομοθετήματα, δηλαδή και μέσα στον κορονοϊό. Βλέπουμε να αναστέλλονται άρθρα του συντάγματος, να βγαίνουν γενικές διατάξεις, απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των τριών ατόμων για τόσες μέρες σε όλη την επικράτεια. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, και το διεθνές περιβάλλον είναι άσχημο, όπως είπατε, ορμπανοποίηση, Ερντογάν, ο Τραμπ και ο τραμπισμός, και στην Ευρώπη ο λεπενισμός ή άλλα τέτοια φαινόμενα. Πολωνία, ας πούμε. Στην Πολωνία, mm-hmm, ακριβώς. Είναι όλα αυτά επικίνδυνα και φαλκιδεύουν και υπονομεύουν το Σύνταγμα, τις δημοκρατικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των πολιτών. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση από όλους. Ελπίζω ότι και στην Ελλάδα η κυβέρνηση, δημοκρατικά επαναλαμβάνω εκλεγμένη, θα μπορεί να δει τα πράγματα κάποια στιγμή πιο ψύχρεμα. Πάντως, τα όσα συμβαίνουν στα μίντια και τα όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια και τα όσα συμβαίνουν στα εργασιακά και κυρίως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, δεν προμηνύουν τίποτε καλό για τη δημοκρατία μας και για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Να σας πω ένα παράδειγμα σημερινό. Ξέρουμε τα συστημικά μίντια, ότι είναι όλα φιλοκυβερνητικά, ότι δεν περνάει αντίθετη άποψη ούτε για αστείο. Και σήμερα, χθες μου ζητήθηκε από την ιστοσελίδα GR Times, νομίζω είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζω καλά, πραγματικά δεν γνωρίζω, ούτε ασχολούμαι τόσο πολύ με, δεν ξέρω, ας πούμε, καλά τις ιστοσελίδες όλες και αυτά. Μου ζητήθηκε μία δήλωση για τα χθεσινά γεγονότα και βγήκε ένα δημοσίευμα σε αυτή την ιστοσελίδα χθες το απόγευμα βραδάκι που είχε τις γνώμες τριών πανεπιστημιακών, του κοσμήτωρα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, στη σχολή την ίδια που ανήκω και εγώ, της συναδέλφου Κωνσταρέλα που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα δημοσιογραφίας του ΑΠΣΙΤΑ και δική μου. Είχα κάνει μια δήλωση και εγώ και μπήκανε σε ένα δημοσίευμα με τίτλο, το αναδημοσίευσα στο Facebook εγώ, και λοιπόν σήμερα το μεσημέρι είχε σβηστεί αυτό από την, είχε, πώς το λένε, κατέβει από την ιστοσελίδα, δεν υπάρχει πλέον, το αναζητούν, δηλαδή δεν το ήξερα, μου είπαν ότι το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν. Άρα τι σημαίνει αυτό? Για μένα σημαίνει ότι υπήρξε κάποια παρέμβαση, άνωθεν, έξωθεν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά είναι μια μορφή λογοκρισίας, δεν νομίζετε? Δηλαδή ένα δημοσίευμα, επειδή δεν άρεσε σε κάποιους, επειδή και οι τρεις καθηγητές του ΑΠΘΙΤΑ επικρίναμε την παρέμβαση της αστυνομίας και ίσως και τις Βρετανικές αρχές. Κατέβηκε το δημοσίευμα. Αυτό κατέβηκε, σιωπή. Δεν υπάρχει πλέον. Κάθηκε. Αυτό το πράγμα θυμίζει δικτατορία. Λογοκρισία. Να μας το δώσετε να το δημοσιεύσουμε εδώ. Πάντα έχουν πολύ επιτυχία. Το κείμενο που κόπηκε από, πάντα έχουν πολύ επιτυχία. Δηλώσεις σε ένα μικρό ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να έχει γίνει λάθος. Πραγματικά με αυτά που βλέπουμε όντως είμαστε καχύποπτοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Στυλιανού. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Τηγιανού, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και είναι πράγματα που μερικές φορές σε ρίχνουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και στην περιγραφή νομίζω φαινόταν και το πώς μας μιλούσε, στεναχώρια του για την κατάσταση στο πανεπιστήμιο σε κάποια σημεία, για αυτό που είδε, όχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι καθηγητές, και τουλάχιστον υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτό που έγινε από ολόκληρο το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, από τις διδάσκοντες διδάσκουσες του παιδαγωγικού στο Αριστοτέλειο και από τον κοσμήτορα της φιλοσοφικής που ανέφερα και πριν, η σύγκριση με τον Πρίτανη, τον Τάγκς, και δεν έγινε από κάποιον έτσι έξαλλο παλαβό που μικρή ομάδα που φωνάζει για τους μπάτσους στα πανεπιστήμια. Είναι από τον κοσμήτορα της φιλοσοφικής. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Όλα καλά. Διανύουμε τις τελευταίες ελεύθερες ώρες του ίντερνετ στη χώρα μας. Κουράγιο, ψυχή βαθιά. Ας μείνουμε ψύχρεμοι. Τσιγάρα στο πουλί, στο κελί. Γεια σας. Γεια σας.